أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بشك الله لا يستحي حيانك وين يضرب مثلا ما داچ بیان کیو مثال د مثالونو نام بعود وطن کدما شوی فما فوقها یا ککت دما شنی یا بر دما شنی دیده پوری گورا ترجمه تا موقع تل دایات دو نزول وجه سوا مخکې تاسو له تیرو چې ځنې آیاتونو فهم په شان نزول باندې بناوي دا د دین حصہ ده. دغه مرزه چې خبره د شان نزول پورې خاصه ني. ابن عباس رضی الله عنهما وایي چکل الله دا دوه مثالونه د منافقانو مخکینی ذکر کړل کدا د جمهور قول له چې دا دواړه مثالونه د منافقانو دي. او زمون شیخ حسین علی رحم الله وی جنا اول مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نار دا د کافرو دي او کسویب من السما دا مثال د منافقانو دي. جمهور وی چې دواړه دا د منافقانو لپاره دی. نو کله چې دا دوه مثالونه ذکر شول تاسو لګوره آیات مبارکه ولسم کې او بل پنلسم کې نو کفار وی قالوا الله اجل واعلى من ان يضرب الامثال. الله ډېر لوی او پورته دي چې مثالونه دي بیان هي. نو دا آیات مبارکه الٰه العالمین رولې غلو دا قول د امام مجاهد لم منقول له او د ابن عباس رضی الله عنهما نم له دا آیات دا غي پرت کې الله رولې غلو دی قول تا زمونگا مشایخ و ترجیح ورکڑے. یو قول بلم دے چوئی سورہ حج کی اللہ دا مشرکان و دا خدایان و مثال بیان کو لکا آیات درے و یائم کی آیات کیوئی چی این یسلبهم الزباب شیئن لا یستنقذوه منه. مشرکانو تو ایستاسو دا خدایانو نا چی دا غی مخلکم نظر ما نخت شکرانا پرتوی نکم اجتیس شیو تختی دیت اخلاسو لنشی. او سور عنکبوت کی مثال ذکر کو چی مشرکانو زان لکم خدایان جوڑکڑی عبادتی کئی وی کبیت العنکبوت اتخذت بیتا دا خود جولاگی دا جال غنتے دے چی اغا جال جوڑکڑی نی دا گرمینا بچکولیشی نی دا سردینا. نو مشرکانو انکارو وی اللہ دا مچانو دا عنکبوت مثالونا نذکر کئی نو ایدا آیات اللہ رو لے گلو. داغ قول اگر چې مفسرینو ذکر کرے خو زمونگ مشایخ وی دا قول مرجوح دے ذکر سورہ حج مدنی دے سورہ عنکبوت مکی دے اختلاف دے پکی او سورہ بقرہ پا نزول کی تاسو واوری دل چشپگ اتیا و اتیا مالا نو دی کی تقدیم د سوال او جواب رازی. نو دغه قول غوړه دي چې دا کوم مخکې دوه مثالونه تاسو واوریدل تیر شول او دا غي تفصیل شو. نو مشرکانو اعتراض وکړو چې الله اجل واعلا من ايدر بلمثال نو اله العالمین دا حکم رولې غلو ورذل تو لا یستحی صفت د استحیا الله ځان ته ثابت کړي نه غنو احادیث کې راغلي دي ندی کې متأخرین علما تعویل کوي او سلف او محققین په خپل ظاهر پری دي او کیفیت الله تسپاری ورې حدیث کې راغلي دا حدیث صحیح دی وای ان ربکم حی کریم یستحی من عبده و استعصر رب د حیا خاون دې د سخا خاون دې چې یو بنده ورته لا سونی سي نو الله وای ما ته حیا راځي چې د لا سونه خالی پرېزم نو الله ځان ته صفت د حیا ثابت کړي دې دارنګه حدیثو کې راغلي دا حدیث مشکار شریف کې هم دې صحیح مسلم شریف حدیث ته ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترالا فقالت نویا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ حیا نکی د حق پا بیانولو کی نو زنانک دا سی لکا سڑے خوب ہوئی نی حدیث دا سی دے احتلامی وشی نو لکا پسڑو غسل دے نو پا زنانو غسل شتکنا نو رسول الله علیه السلام ورته وی او خو کد خوب نه پس را پاسی دا ولنواله مکتو وګوره دا صفت الله ته ثابت دی دیو جن امام روح المانی وای امام روح المانی وای ویدی کې بعضی علما او تعویل کړي اباز سلف وای چې تاویل نشتا وای و انا الحمدلله منهم لا یقول بالتاویل و یزم د الله حمدونه دی د اغه چانه امام روح المانی وای چې ز تاویل ولا قول نوام بلکې دا آیاتونه او د دې امثال مما جاء عنه سبحانه فی الآیات ولا حدیث الا ما جاءت دا په خپل ظاهر باندې دی وَيَكِلُ عِلْمَهَا بَعْدَ التَّنْزِيهِ او د دې لمه الله ته پس د تنزیه نسپارل شي نو لا یستحی کی چې تاویل نکه معنا وسی الله د دې خبره نهایا نکي چې یو مثال بیان کی د مثالونو نا کم رستنی علما چې تاویل کوي نو ای وی لا یستحی په معنا د لا یترکو دے اپا مانا دا لا یمنعو دے اپا مانا دا لا یخشا دے دا درستو متأولین و علماء و قول دے سلف صالحین ایوی اللہ زانتا صفت دا استحیاء ثابت کرے نمونگا اغشے ثابتو چی اللہ زانتا و دا اللہ رسول اللہ تا ثابت کرے ګور دې مسالم مان رستو دا مارا غلي دې ما ته علما مای ابهاميه وای دا چې د اسم نکری سره پیوشي نو پاغ نکره کې سی به مهامي او نورم پکې ابهام سی واکي د دې مثال بدا سی لکوي اعتوینی کتاب ما دې کتابونو کې یو کتاب راکا ار یو چی وی نو دی ما تا مای ابهامیه وای او دی په دې مثلا چې نکره وا پاغي کې نورم سو کو ابهام پیدا کو یو مثال د مثالونو نا او آیات کې اید ربر اغله ځواب خو ویل کېږي دې ته ایقاع او شین لا شین یو شی بل تراچول خو دې کې دې یضربو دا معنا نه ده بلکې دا لفظ دې یضربو او ضربا په کلام عرب کې په غنو ما نه غانو راځي کله وې ضرب الله مثلا الله یو مثال بیان کړي دې دې کې دا یضربو په معنا دې یذکرو او دې یبینو دې دا په ګڼو معناګانو قران کې راغی دی ان الله بیشک الله لا یستحی د دې خبره نه حیا نه کوي ای ادر بدا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نا بعود وطن کما شوی بعود وطن دې کی منسوب ده پنه سب کی علما او غنی وجی ذکر کړي یو دا چې دا ما زائد دا ما بعود مثلا ما کې ادا بعود وطن د مثلا نه بدل دی دا بدل مبدل منه یو اعراب وی دویم دا چې دا مثلا ما نه رسو دا ما چې دا نکره دا په موضوع نسب کې دا بنا بر بدل من قوله مثلا او دا بعود وطن ورته نعت دی د ما د پارا او دریم قول علماء دام ذکر کړي چې دا منسوب دی علا تقدیر اسقاط الجار دي دې کې حرف جر مقدر دی غرزول شوی دی ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بين بعوضه او فما فوقها نو حذف د بین د لفظ شو او د بین د لفظ چې کوم اعراب او غیدی بعوضه تورکو یو قول لما او ذم ذکر کړي چې يضرب په معنا د يجعل له او جعل دو مفولون غواړي نو دا بعود وطن ورته مفول ثانی دی بعود وطن سره دا مفول ثانی دی فما فوق هذه کی دو قولون دی اے فما دونها فی الصغر والحقار اغه چې د ماشینا کم وی په وړوکوالی کې دویم دا دے فما فوقها اے فما هو اکبر منها آغا چی دماشی نغٹوی دوان مانا گانی سلف و علماء کرامو کڑی دی تردی پوری چی بازی مفسرین وی وی دا فوق دا ازدادو ندے لفظ فوق سدے دا ازدادو ندے نو دا دون پا مانا مرازی او فوق پا مانا بان مرازی ایو دربا مثلم ما دا چی بیان کیو مثال د مثال نونا بعود وطن کما شوی فما فوقها یا کدماشی د پاسوی یا کتوی فاما الذین ارجیا کسان دی امنو چی مومنان دی او دا یو مثال الله بیان کیو ایمان والے واوری فیعلمون ندع مومنان پوہیگی انہو دا انہو زمیر دے مسل تراجے دے یا قرآن تراجے دے فیعلمون ندع پوہیگی انہو چبیشک دا مثال الحق و حق و ثابت دے من ربهم دا طرف دا رب دا دوینا مومنان پوه شي چې دا الله ز طرف نه حق مثال دی ایمان پر راړي نو د دوی ور سره نورم ایمان سی واشي لکه سوره توبه کې وی فزادتهم ایمانا دته ایمان نورم سی کی سی واکی و اما الذين كفروا ارجا کسان دي چې کافر دي فيقولون ندي واي اگر قرآن ساجیب کتاب مومنان سرے فیعلمون ہوئے وی دی پوئی گیا کافر سرے فیقولون ہوئے وی دی پوئی گیا کپوئی دی نولی بیدا سوئے ہر چی حق کسان دی چی کافر دی فیقولون ندیوائی ما ذاد سشی اراد اللہ اراد لرج اللہ بهادا مثلا پدی سرد مثال بیانولو دی ما ذاک اہل المسوج ذکر کری یو وجه دا چې دا ما استفهامیه ده په موضع الرفع کې بل ابتدا او دا په معنا د الذی موصول خبر ده او دې کې ګوره خبر د معرفین راغې مبتدا نکره پوه شوې په خبر باندې الان کې تاسو قاعده دا ویلې چې خبر به معرفه ای او مبتدا به معرفه او خبر به سوي اوب نه کیروي وېدا بنا د مذهب د امام سیبوي فی جوازه فی اسماء الاستفهام وغيره هغه جواز غني چې اسماء استفهام او د دین علاوه دا بغرزول شي دا نه کیرب غرزول شي او موصول ورته خبر وی نو دا د نوحات په دغه خول بناله چې ما استفهامیه را او ځاپ معنا د الذی ورته خبر شو او سوال راځو اعتراض نو دغه جواب موارد چې دا بناله په مذهب د امام سیبوی رحمه الله دویم خولدار چې دا مازه غن استفهام دی او دا د اراده د فار مفعول له یعنی د سشی اراده لرل د الله نو نمازا مفعول شو د اراده د فارا نور وجم العلماء ذکر کړي او سره در باندې ډېری نشي اوبای ماذا اراد الله د سشی اراده لرل د الله بهادا مثلا پدی سرد مثال نا ګور کافر را پاسیدو الله مثال بیان کړي د اعتراض کو نورم کفر سیرا واشو وا ام الذین کفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم نورم ګندګی سی واشوا یذل به کثیرن گمراہ کئی اللہ د دې مثال او د قران په زری ډېر لرا و يهدي به کثیر او لار سمای په دې باندې ډېر وتا و ما يدل به الا الفاسقين او نو گمراہ کئی په دې مگر نافرمانا دا اول د فسق لفظ مونتا کتاب الله کې راغې فاسقین جمع د فاسق او فسق لغت کې څه ته وایي او په شرع کې څه ته وایي وای ګورا په لغت کې صرف خروج ته وای وای فسق الرطب اذا خرج من قشره چې کله هغه میوه د پوستکی نه روزي نو عرب وای فسق الرطب شرعا فسق څه ته وای خروج العقلاء عن الطاعه دا اقل مندو د تابدارین راوتو تفسق وی بیا دا فسق گورا کفر تم شامل لے ادا کفر نکم کبیری او صغیری تم فسق وی خوپا عرف کی دا دی استعمال خاص دے دا کبیری پورے فسق چرا استعمال شي نو عرف کی کبیرت مراد وی او صغیرہ او کفر چی وی نو دی سر با قرینہ وی دی سر با سوی قرینہ بوی چی دی دے کفر مراد دے و دی دے کی صغیرہ مراد دا او د کبیری د فار عام استعمال بغیر د سقرینه نه لري د دې کې ګوره د فاسقین نه مراد سوق دي الخارجون عن حدود الايمان هغه خلق چې د حدود د ایمان نه روتي ورنه فزق په معنا سو د الله د تابعداري نه وصل او دا فزق په دوس قسم دی او اعتقادي دي لکه کافرم د الله د نافرمانی نه وته خو عقیدتن او ایمانن یو مومن مسلمان دی او د الله باز تابعداري نه مني نو د تفاسق وای خدا فسق عملی دی وما يدل به الا الفاسقين نو گمراه کای فدی مگر فاسقان چې غید حدود د ایمان نه بار روتی اوس د فاسقان سو خيون ذکر کای اول د آیات ترجمه لو غوړی الذين فاسقان غکسان دی ينقضون عهد الله چې ماته وی وعده د الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والدا غینا ويقطعون او دی پری کوي کټ کوي ما امر الله به هغه چې الله حکم کړی دا غه بارکی ایو سوالا چی داد پی وسکلیشی ایو سوالا دا چی داد پی وسکلیشی ویفسدون فی الارض وی او فاسقان سوگ دی چی دی فساد کئی پزمکا کی اولائک دغ خیونو دغ عملونو والا هم الخاسرون ام دوی دی کامل مکمل تاوانیان اور آیات کی سو خبری تیری شوی ناغا د تفسیر محتاج دی یو وی دا اللہ وعدہ ماتی لانو بنای خبر آوا نو دا مفسرینو پتعین دا دی عہد کی اختلاف دی چی دی وعدی دا سمراد دی نو بعضی مفسرین وی دا غاحت دے چی اللہ بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا شان رویسل او دین عہد غستیو لکا سور اعراف نهم پارک براشی وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وی دا غاحت ازلی تی مراد دے یو د عهد دا معناوا الله د خپل ربوبیت او د وحدانیت وعده غسته و وی فاسقان غدی د الله د توحید غ وعده ماته ای دویم قول دا د عهد نه مراد د الله وصیت د مخلوقات ته او خصوصا پیریان او انسانانو ته ځکه مکلف دا دو دی هغه وصیت څه ده د سمره سمره خبرو حکمونه کړي چې دا سی بکوي او د سمره نیمنی کړي چې دا سی بن کوي په خپل آسمانیو کتابونو کې او د خپل پیغمبرانو په جوابانه دی عهد نه دغه مراد ده ته پوښې په دې دویم مسوي ها زه یو سوامه دې بل سلټای چې دې بل سلټای به یو شی ته لاړو ما یاد وی ګور چې دا یاد راوړم وتا سیم راوړای چې ما نه په یاد وی نو دا یاد لرونو دې ما وجه دې یاد نه کا چا دوی یاد کی بھائی ها تام لا سوچت نو کو دل تراشه تاله و رسوم وګور تاله عمرش دې ما دیولې کلا دل تراش دل و نه رسو چې تراشه مشه دل ګور څه چې ویل کېږي دې ته موږ راپاله ته ګورې دې یو خپل خواروړه سودای غونډي ها تا نه د پوز کوم دې دې واغې لا ګورې غته به مې ها دلته کېنه څه شو دلته راځه دلته پوه شوې په دې باندې یو درم کول دا دې عهد د الله سره الله په خپل وحدانیت باندې دلایل قائم کړي اسمانونو کې زمکه کې د زمکه کې د الله د وجود او د وحدانیت بشمار دلایل دي د اسمانونو کې د الله د وحدانیت او د وجود دلایل دین عهد مراد دی دا په منځري د عهد دی او دا وعده ماتول سری تاړو سوچ نه کې چې اسمان کې دی سوچونو کو چې دا دومره اسمان به ستونو چارا ټینګ کړي دا د ستخکولی ستورو نظام پکې چا جوړ کړي دا انور پکې څوک راخې جاي دا سپوږمۍ څوک راخې جاي ځکه د عقل مند یو صفت نام دی الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا د سوره ال عمران په اخر کې وایي عقل من سوق دي اسمانونو کې سوچ کوي مکه کې سوچ کوي نو ادم اصول سړي دي کې سوچ نکي سو اقوال شول وایي یو درم قول دام دي وې دین مراد غواده ده چې د اهلي کتابونه الله اغستوا چې ګوره زما خیرنه پیغمبر علیه السلام راضی دا غي دا نخې به دا غي به پیدایش دا وطن وي او د هجرت به دا وطن وي دا به ګوره خلکو له بیان وي او پټوي بینا نو دا یغه نخې خې پیجنلی او هغه د خلکو نه پټه کې نو په دې اعتبار به بیا آیات د اهلی کتاب مبارکی څو قولونه شول وای یو پینځم قول دام دی وای عهد نه مراد سره الله د پیغمبرانو ټول نه چې روبې لګل دنیا ته وعده غستوا سورہ ال عمران آیات ځان سره یو اتیای ملکای دا وعده غی کړی هر پیغمبر لوي چې ګوره زما خیرنه پیغمبر بر راځي ته دې یو مطلب وایا اپ خپل زما په خیرنه پیغمبر ایمان راړه او کچره راغه وخت دی ومنته نو داغه مدد او نصرت بکې و اذا خذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن یوتیا نمبر آیات د سورہ آل عمران سے مراد دے آتی مراد دے دا اقوال علماء ذکر کړي وای ظاهر د آیات دا دی چې د آیات د کفار مبارک دی چې موږ د فاسقین معنا سوکا الخارجون عن حدود الایمان نو الذين ينقضون عهد الله دا د کفار مبارک دی وای دا قول ثانی چې تاسو لتیر شو دی دا ټول اقوال جمع کړي دا الله بشمار اوامر دی نواهی دی پاغ اوامر کی او امر د توحید دی پاغ نواهی کی او نهی د شرک نه را دا ټول پدې کې داخل شول نو دا دویم قول ډیر جامع قول دی ورندین علاوه نورم علماء کرام او اقوال ذکر کړي الذين فاسقان غكسان لي ينقضون عهد الله ما تويعد الله من بعد ميثاقه پس مضبوط والي د دي وادينا چغه الله خبر وا پس مانيو کتابونو کې وا د پیغمبرانو په جبا وا الذين لوي مضبوط والي بسي دي نه بلوي مضبوط والي سي من بعد ميثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ فاسقان هغه خلق دي چې دای کټ کوي هغه چې الله حکم کړل هغه بارک یې یوصلا چې دا دې پی وسکړې شي د دې بارکم د مفسرینو ګڼ اقوال دي یو دینه مراد رسول الله عليه السلام دې الله و زما د پیغمبر به منئی نو قطعوه بالتکذیب والعصیان دیدا وعده کټ کا او پیغمبر ته د دروغ نسبت کو دا غنا فرمانی وکا وګوره کدا معنا شی او مثلا پک زکای و ایما عبارت د رسول الله علیه السلام نا نو لفظ ما کله د عقل والو د پار راضی بل سید الاقلا رسول الله علیہ السلام خود ټول عقل مند سردار دې دې کې لفظ ما د سید الاقلا د پار رالا دا قول چې مواردو دا د حسن بصری رحم الله دې لفظ ما عبارت دې رسول الله علیہ السلام نا نو ما راغلی د سید الاقلا د پارا دویم قول دا دے اللہ ویلی دی چه سمر حکمون اکڑی وی انیوس والا پدی دی عملوشی لکا مونگو تاسو دسار نا ماس بخین پوری بیا ماس بخین نا پسم تاسو تر ماس خطن لگی آئی اے وی دین مراسی دا کم سچے دی واری دل پدی عملو کا نو بس دی په لګورې پینځه پنځه درس مونږو کو ادا خیر زمانه طالب او طالبې په پینځه منټه کې ارزه ختم کی په گئی په خبره باندې سپی پینځه منټه زه چوس کور ته لاړم تفریق کې نو مالې یو شکایت وکړ وې د زنانو باثرومونه بندو الله دې هغه زنانو له اجر ورکی اغی دومره کپڑی پا کی غرزولی چی سلور پینزه گاڑای د گٹر نلری کی گاڑای او چلو لی اوز دام درس لراغی ویسا خبره در حکوم کنا پچی دا بند شیچا لب تکلیف گورت دا زنان پا خبول کورونو کدا سی کئی ایمان سر ہوائی تو چی یو طالب راغلی د فساد د پارا ایتا سکو دا گٹر بند کن ادی کی مکانی ورو غرزول او د دې د صفای خیال نه ساتي تاسو طالبان یې ورته ځنی شیخ او کافر مسکای یو کافر په ګټر کې د غور غورځي کپڑے مپړې نو سیماله وي بس درس نه په خپش مولې شو د نن زمانې د دین خدمت د څومره څومره مشکلات سره ده اول څوک راځي نو د قران تدیر لپاره کې نی چې سړی نه سړی جوړ شي او خځه نه خځه جوړ شي دایو یو ټول د ناشتي په کیسه دوی موږ دا څه چلو شو زموږه هغه په لګټن د سر لږکی بازي مرګرو الله دې اجر ورکړي مشورې ناغي وی سلور پینځه گاډای کپڑے متي ورزولې دا مدرسې روانو له پار راغلي کې قران د پار راغلي ها بای ور راغلي دلته مسجد کې دا څه تاسو چې کوي لوټا چې ګورای کنه د بس آنی ریٹن کی ور غردوائی بس یو دور از اکی بل کئی جی بیغم اشے نو وی دویم قول دادے چی دا صدی واری دل پدی عملو کا نو استاسو نمبر پاتی دے و طالباتو خوبی عملو کو ابای استاسو نمبر دے نو ابای رسو تی پاتی نشے گورے کنی بیا بس کئی جی رجال و قوامون علن نسا بنی ای بن کله تاسو ور سره ولړوي چې دا کایا نه وګورئ دا حال لرو ور باز شي که سړی علم نکړي انسانيت سوې انسانيت د صفایي حکم کوي انسانيت اصل د صفایي حکم کوي چې صفایي دي نو دوی مقول داو یو قول پایات کې دام دی او دا یو اهمه مسله ده زموږ استاد دې درس کې نن وې د دین مراد رحم او قرابت ده خپل ولی الله او یو ساته نو وې دې رال لغه کټکا لکه قریش د رسول الله علیه السلام سره خپل ولی و نو وې دبر خو خیال وساته لکه رسول براشی قل لا اسالکم اجرا إلا المودة في القربى اے رسول الله علیہ السلام قریش له صدر نه غواړم نه خپل ولی خو خیالو کوي کنه ځکه تاسو خاندان نو چې الله د حبیب په کې رشتہ نو نوې د خپل ولی څخه خیالو کوي د دین مراد صله رحمی کټکول دی ادا مونږه مخ کې خپل کم درد چې ماخام نفس کو ډېر خوشاله شم ډېر مسلمانانو یو بل سره روان وي اپا نفس خپکی خو اولاد خپل خپلوان راضی کل الله دې نور لم توفیق ورکی. اگر دې درس کې پته لګي موږ له پته لګي چې دا مرګري او ریذل کی فکرمن شول نو ماشاءالله موږ له عوام درس کې کینی ناغا عوام چې موږ د سله رحمای خبرو کټول فکرمن شول ابیا مالا پس زری د باز خلکو خبر رو رسیدو چې دا سی روانه وی چې کورونه روان و غی لاړل او دا الله حکم یې ومنلو. نن ګوره سله رحمای ټوله کټری سله رحمی ستوي دا مسله اهمه ده مونږ ته عددی عمل پکار دی. ایګوره د بچی او د مور پلار په منس کې سله رحمی ده ستا د مور د طرف نه کوم خپلوان دی دای سره به سله رحمی ساتي ستا د پلار د طرف نه کوم خپلوان دی سله رحمی وساتي ستا د بیبی د طرف نه کوم رشتہ دار دی سله رحمی وساتي د دې ساتل فرض عین دی او کټکول حرام او ناروا دی د دې ساتل شری فرض دی او کټکول شری ها حرام دی سله رحمی وای سله لک تعریف زکای د سله رحمی تعریف بتا سله راشی حدیثو کې او چې تفسیرونه غوړي سله رحمی دی له وای چې خپل کټکای او تی ور سره جوړه اغیر وانی او تی سمی دیتا سل رحمی وئی او که اغیر در سر سمی او تیم سمی دیتا سل رحمی نوئی زکر د شریف و خلقو پا دنیا کی طریقہ دارا چې دشمن که ور سر خیگڑاو که دیر آغی بدلم کزی تا د شریفان و خلقو عادات تی د دشمن بدلم نو کتوی اغدا ذکری ازم دا سکوم دا خو بدلن را سل رحمی سمانا را بای چاز دکا اغه کټکا او تی جوړه دا بالکل د نفس او د خواهش خلاف خبره ده. دا خود شریف خلکو کار دی دشمن احسانم نه پریږي. رسول الله علیه السلام یو خبره کړې او تاسو له حدیثو کې براش چې کله د بدر کې دیان اونی ویشول او دا غینا فدیا غستې شو پیسی غستې شو پر خودل به نو دا اللہ حبیبی لو کانا متعم ابن عدی حیر وی متعم ابن عدی کافر کا جوندے وی اما سر ددی بدبویدار و بارا کی خبر کرے وی ما بولا مفتو کی پریخے وی دا اگا کافر جو رسول اللہ علیہ السلام کا لطوائف والم روشڑ لو او مکی والم نپریخنو دا اللہ حبیب پریشانو دا سردار علیہ ولی پریشان ہے ندی ورطا حلوی نو بچو تا اور اشتار لیوی توری راوالی اور رسول اللہ علیہ السلام حرم تلاوست دے کافر وی واو رئی خلق ما ولا پناہی ورکا کچا ست تکلیف رسول دا مال رسول ایزم انتخام اخلق دگور دا اللہ دا حبیب سر پا حالت کفر کیا غسکڑی خیگڑا کڑی دا اللہ حبیب بینا نغم مڑ دے کجوان دے وی کنا نو مال دے خیگڑا یاد دا معامل بدر دا او یا که دیان اغلا مفتو کی ور پریخه شریف خلق د دشمن خیگرم سکی یاد ساتی نو سیل رحمی صلوی اغا کٹکاو تی جوڑے تاکورا بلکل دا نفس خلاف دیکنن ری ایدا اللہ والا ویو اللہ دی مونگو تا سن دا اللہ والا و خادمان جوڑ کی اللہ والا وی جنت تا دو قدم الارا دا یو قدم راوالا پا دی نفس کی ری جزستان منم نو بس دوی مخلی جنت لبرسی دی رسو قدم الارا را یو براوال پا دی نفس پی کی دی نو چی دوی مخلی بس جنت لبرسی دلی ایستا رور دی تا تا سپک گوری ستا دا پلار رشتدار سپک گوری ستا دا مور رشتدار سپک گوری او تا سر ایٹولر سکٹ کڑی خطور سر ساتی دی تسوی دی تسیل رحمی وی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مهاجر مدنی وای دې دی رشتہ دار راغلی او شاگرد مور سره هغه چې په خونه سره اتل لاټولې ولا وي نو واپس راتل نا مرګره ولا بیا هم راځي دا ورته بیا و د کار دی او ما طرف سو حکم کوي د خدای په دې را دی وي خو ما ته طرف سو حکم دی وای صله رحمی صحیح حدیث کې راغلی چې الله پیدا کا نو د عرش سرور خطا نو رب العالمین ته وی هاذا مقام العائز بک دا د پناهی زید استا فزات علیا تو خماده سے خلق للیگی چې ما بکټ کای نو رب کریم ورته وی خوخه دیننه چې چا کټ کې زما بور سره رحمت کټی ا چې چا او ساتلی زما بور سره سوی د رحمت معامله وای نو که چا کټ کا د الله د حبیب فیصله ده د زوی د مدرسې فتوا ده د الله حبیب وی لا يدخل الجنه قاطع شل رحمای کټ کون کې به جنت ته نزی او دا سه حدیث علما دوه معنا غاله کوي که یو سړی شل رحمی کټ کړم دا دی وای چې به خکار می کړي ادي ته حلال موي وای بد سره پکار دا سي وای ته خبره نه کوي زموږ جمړي کم پښتانه دا سي وای کنه وای نو کده دا شل رحمی کټ کول روا غني نو الله او رسول وای حرامه نه بده کافر شو او جنت له بزینا ا کده ځان مجرم غني خو غردي پر وګوره کوم ځان مجرم غنل بیا خو متوبه شي چې کزان مجرمم غني نو گناه کبیره را نو دیو ترغي جنت لنزي چې د رسول رحمت د کټکولو سزا یې نه شکلي دارنګوي چې له رحمی راز وند د عرش سره شپه ورځ دعا کوي مو تاسو به کله وی خو کله ودوي وی الله سوک چې ما ساتي تور سره د رحم معامل او ساتي او الله سوک چې ما کټ کوي تور سره رحم معامل کټ کې نن د بازي او خياران وي شیطان کمزورې شوی په خوابه پردي جنگولو چې ټول غم کور لروړې ټول غم یې سره لروړې نو ګور دا آیات مونږ له وایي چې په دې باندې عمل وي ګور دوه دا د چا خوخ نه وي چې رزق دې ډېر شي او عمر دې ډېر شي دا چا خوخ نه دي دا ها دا خلک ګور نه ست بازار لړشي دا پدې دي چې بای رزق مې ډېر شوی دکان کوي تجارت کوي کارخانی وي زمینداری وي الله حبیب فرمایي سوق چې غواړي چې د رزق ډېر شوی رزق کې ډېر شوی او د نیټه رستو شوی او په عمر کې برکت راغې فل یسل رحمه نو سړیو کې سل رحمی دی او ساتي وګور نن دا شیم دی پلار سره د زوینه لګي د زوی د پلار د زوی پلار سره لګي د پلار زوی سره خځه خاون نه لګي د مور پلار رشتہ دار سره روانه ده لری لری پورې رشتہ بساته تاسو له احادیثو کې براشي قربان د الله د حبیب د تعلیماتنا دا د معجزه وا وی او خار به فتح کوي دا غي دا نه خېدي مصر یادول دا اوس چې موجوده کوم ملک دی خو یې ګوره خیال بساتای زم ما ور سره رشتہ دا مصر د عمر ابن العاص رضی الله عنه په دور کې په خلافت د امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه کې فتح شوه اهلی ملک دی چې سره رشتہ وا وای د نبی علیہ السلام بیا د ابراهیم علیہ السلام بیبی د اسماعیل علیہ السلام مور هاجر بیبی د مصر وا سوزر کال مخک د رشتي خیال ساتي سپو شوی په خبره یو تفصیل ده سوزر نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په من کې باز علماء تخمینا 2000 کال لیکلي سوزر کال مخک د رشتي خیال ده وای ګره یو خار به فتح کوي ته رسول الله معجزه ده زبا نیم خو ګره ما ور سره خپل ولید خیال بساتای اباز اهل المد حدیث یو دویمه ترجمه دا کړي وای د نبی رسول سلام غوین ز چراغین حضرت ابراهیم پیدا ماریا قبطیه رضی الله عنها مصر وا د رسول الله علیه السلام وین ز و داغین بچی پیدا او ابراهیم نو دا د ماری قبطین او دا د کوم ځای نو دا د مصر نو نذور لری لری پور رسول الله علیه السلام ترشتي خیال ساتلې الله دې موږ او تاسو لم توفیق را درک نو زه ډېر خوشاله شوم مال د سو کسان مبارک یو له شل چې غوا مو زموږ درس اورېدل نو په نفس خپکه خوا ځان وړوکه کو رشتہ دار ول لاړه لو مافي غوخته په جنت ملاوي کې په دې ځان دی وړو کې کوګه ځان لوي کو شیطان هم ځان لوي ول ست جوړ شول وی انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. نو شیطان کمزه اچا چزان عاجز کو نو عاجزی او لویا بادشاہی دا عاجزی سدا دا یو لویا بادشاہی دا. نو درشتی خیال وساتی رسول الله علیہ السلام اے قربان د عید تعلیماتو را اللہ دې موږ تاسو ته د عید اتباع توفیق راکړي. غزوه حنین جوش هو حوازن او شکست خوړو ډېر قیدیانو نیوېخل او دور غنیمت وی رسول الله علیه السلام او صحابه په خپل عمر کې نور اني ولې د نبی رسول الله په زمانہ کې رضا الله حبیب حنین میدان کې سارو چې دای بخ پیمانه شي را بشي ځکه دغه حوازن دی کی او زنانه او د رسول الله علیه السلام رضای مور وا حلیمه سعدیه رسول الله علیه السلام تسلور زنانو په ورکړی چا ورکړی خپل والدې ام ایمن صوبیه او حلیمه سعدیه دتل ډیر مولو راځي پسره علی نبی علیہ السلام ته وفد را وستو ورته وی په دې زنانو کستا رضای په پوګانی پدې کې د رضای ماسی غانې دي د کې د رضای ترونه دي. ادم مشکا شریف کې حدیث راغلی او زنانه رااله وی معلومه ده چې بدوی و رسول الله علیه السلام ورته صادر غړولو او یې پاږی کې رولا. خلک حیران چې دا څوک داسې خوش نصیب زنانه ده چې د پیغمبرانو امام ورته خپل صادر غړولو دا د رسول الله علیه السلام رضای مور او حلیمه سعدیه. نو دا الله حبیب ورته ما خو تاسو لړې انتظار کړو د دې رښتې د وجه نشي زمان ورداي موږ والا خلق دې خو تاسو را نه لای ما خو تاسو مالم تقسیم کړي او تاسو هغه کې دیان مم تقسیم کړي وی الله رښتینی خبره خو هي سم خو خ دي مال دل واپس کوم کې دیان نه وي بس مونږ کې دیان واپس کا. رسول الله علیه السلام په زورګونو کې دیان سکل دے واپس کل. او د الله د حبیب یو یو خبره امت د پاره د هدایت لار او نمونه ده. وی ما در باندې دي خلکو مالم تقسیم کړي صحابه را جمع کړي نو ما دې سره وعده وکړ چې زه ورته دا کېدیان واپس کوم نو ټول وی زمون خو حالا نبی رسول الله می پتا اونه لګی دا چې نه مال ویل نشي تاسو لاړ شي ارسړې د خپل خپل مشر لوي نو کله چې خو هي خو زه به واپس کوم چې چا خو خني زه به د کېدی تاوان ورکم. ګور دا مسلم د طبيب النفس بوي که یو سړی د ولام دا شی راکې او زما د وجې نه وړې نه له خو درمې کو نو دا شی په خله راکو خو د زړه خوشحالي نه را. او حدیث کې راغلی دا اغه چا مال به ترغه خورینه چې د زړه خوشحالي معلومه دي. لکه دا بعض خلکو عادت دي بازار کې ګرځي ریړو وانه نشانه سیورا خلی چانه مالټرا خلی چانه سکه مکه کوي او لوی بعض زبر چې جنتی وي وي خور نه غریب ورکی وي ګنډیر دي شغه په خلو لوی وي خور ځکه غریب سړی چې تګوتی دي شو ډېر موثبري ها آیا سړی ټوکی کولی دا بعض خلکو ټوکی ګور ډېر مقصدی وي بازار کې وشته یو بازار خبره مو پکې پاتې ناغوی دلتا وی دمه شرچ راشی ایندوانا و خطکی مطکی تختی خطکو والنگا نو ولوی آغا در لخکاری هم گوری مشر دیکا خطکی و ایندوانای تختول نو لسوای اما نو اکثر معتبر سڑے پا کولو و زلوبو والو للاس ورشے ناغذر دی ایمان سر ہوائے زمین یو مرگر او ناغوی در غریب سڑے و سبی خرسول نو پیستا بے پتھائی خیوا کچابا دی پیستاشتا بی آوشتا خوپتا میخے اغه دا ما دومره هیڅ دی یو دانه دی خوري ما دیګره پوری اخلاص کړی و تاسو نو ام پستاو د پستې د نرف نه خبر یې چې یو سړی غریب سړی او دړای پستر وړي دا به خرصوم اتی سکی اوه سکی بس چاغش تیر د خو ما خام ټول څه شو ما خام ټول اخلاص شو. نو د الله حبيبي مال پته وي چې چا زړه دی او کنه دی لاړ شي خپل خپل مشر له کلاو طریقې سره وایي د چې د چا خوښه خوښو که خوښې نه زبوله ده د دې هېدي تاوان ورکم. نو الله دې ماتم په عمل را کیو تاسو نن څوک به دا څه کوي بایا ما ته رښتې به جوړوي شیطان له جړو چوي نو خو هم کنا پټای کیو ډول کوي کوم شی په خوخ دی دی ګوره خفقېږي او د دزړو چوي د الله او د رسول په تابعداري باندې او د زس پزړه پټای لګي د الله او د رسول په سم باندې پنا فرمانای باندې نو آیات کی یو معنا دا دا سل رحمی ساتل او اهلی ملکی سل رحمی دو قسمه ده یو عام ده یو خاص ده د هر مؤمن د بل مؤمن سره د دین یو رشتہ ده انما المؤمنون اخوه لتقرابت د دین وای صبر دنیا کې چې مؤمنان دي خپل منس کې خپل ولی ده او تاسو ګورئ د ایمان نه خسر نی پیجنې نه غزلې دغه خو پلانې دي چې مسلمانان په تکلیفي دي دغه په کورونو که زنانه جاڑی او بار سڑی جاڑی او افلانی دے که عذاب را دا خرابت تے اسلامی اکوئی ضرورت تے نو ماشاءاللہ ننم امت کی جذبشتا امت کی سنا جذبشتا پرن علی عمر گلی خبر اکولی امت کی دمر جذبہ دا وی چاور کلچی او زنانه بیمار دا سو کشتم نا ورطر زشتم نا خودی لدوینی ضرورت دے دے پیسو ضرورت تے نو ایمال پا موبائل ہوئی وې درې منټه پاسې را لوي چې دومره خلکو وینا او پیسې ومنلې چې ډاکټر هم وبسته ور اوسه محبت کې جذبه شتا سو وخت کې د سواد د مسلمانان مهاجر شیو نو موږ درس کولو نو ما ته وی جربایتا سو اف ام هم نه او دا غریبانان د سواد نه په یو جوړه کې راغلي ا موسم د ګرمۍ دی دې ګرمۍ په موسم کې چې دوه درې او روزانه جامې بدلې نه کیدا جامې شیشل کوي تجربه مشته کلیستا نو دې خو یو جوړه کې راغلي دی بس کوي نو موږ اعلان وکړو دا منی غيوي اعلان سره د اور په زارو جامې را جمع شوي چې بډاکسنې راړي د کولې و داسې جامې خلکو کته چې هغه چولې نه وي اغه ډیریو چلول بیا بولموږي بس نور ضرورت نشه سو ورځې هغه د جامو ډیرې پروتو نو ماشاءالله امت کې اوسم سستا یو رشتہ زموږ د ټولې دنیا د مسلمانانو سره د ایمان رشتہ دا انما المؤمنون اخوه دا قرابت د ایمان دی یو د ویلې رشتہ دا نو دې کې دویم تفسیر دا ويقطعون ما امر الله به اي سلام فاسقان غدي چې دای پریکیا چې الله حکم کړی چې دا دیو ساتل شي الله یې رښتیا ساته او دې د ماتول کټکول کوشش کوي هغه ورکته له رښتیا دار سپکو کته الله او تاسو سره کټکای نو دی وخت کې بس نفس او شیطان لزړو اوښلې کجره تا په پخپکی خوا اته وی چې بس یاره ز کمزورې سي ز وړو کې سي خدا الله حکم پورا کول غواړي ورته د دې ژوند بل څه مقصد نشتا د الله حکم پورا کو چا پورا کو بس کامیابی ده اګه چا دې نفس او خواهش او جذبات او توکل پورې نکړ نو ناکامی ده د ژوند مقصد څه ده دا الله او دا رسول حکم پی جندل او غی عملی شکل ورکول و یفسدون فی الارض فاسقان غ خلق د چې د مکه کې فساد کئ مکه کې فساد سره اے د غیر الله عبادت کئ دا پټولو کې لوی فساد د چې شرک او کفر ر اپ کارونو کې ظلمونه کئ او ګور فساد دام دي چې ګناهونه کې لکه دا مثلا مخ کې تیرم شو فساد دام دي خلق د ایمان نه بندي خلق د قران نه بندي خلق د پیغمبر علیه السلام نه بندي فساد کوي پزمکه کې کفر کوي او خلق د ایمان قران او دین نه بندي اولائک هم الخاسرون دغه خلق هم دوی کامل او مکمل تاوانیان دی اولائک هم الخاسرون دغ خلق هم دوی کامل او مکمل تاوانیان دی دینا پس اللہ دیو سلور و نعمتونو ذکر کئی یو نعمت دی آیات کے دارے چې د نشنه مشتکای نو له د غیر عبادت او بندگی کوي کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله د وحدانیت نا او د الله د وجود نا وکنتم امواتا ویتا سمړو فاحیاکم نجون لیکړی ثم یمیتکم بیا وتا سمړکی ثم یحییکم او بیا بمجوندکی ثم الیه ترجعون او بیا بدی الله تتا سوا واپس کړی شی. ګور دی آیات کی دوزلی مرګ او دوزلی ژوند ذکر کو. او دغه دو پیری ژوند او مرګ په سورې مؤمن کې د آیات ځان سره یو لسم لیکای. سورې مؤمن سلی رښتمه فاره کې راځي او لسم آیات التم دوزلی ژوند او مرګ ذکر کړي دي. د دې دوزلی مرګ او ژوند نه سم مراد دي. لګوره دو ژوندونو نه د دې د جمهور قول له یو د دنیا کې الله موږ انسانان پیدا کړیو تاسو یو بل لګورې دا هغه لوبنه ژوند دی. دویم ژوند به پرز د قیامت موږ او تاسو له الله راکې چې د قبر نه مراپور تکي دا دو ژوندونو نشول. دو مرګونو نه سم مراد دي. یو مرګ داو چې انسان دنیا کې اډونه موجود نو نشو لکه سوره الدهر کې وای هل اتا علی الانسان حید من الدهر لم یکن شیء مذکورا. په هر انسان د زمانی او داسې دور راغله چې د نام و نشان نو لومبنه مرګ داو او دوی مرګ هغه دی چې په موږ او تاسو ژوندو را روان دی. څوک پوه شول په دې باندې؟ دا د آیات په تفسیر کې د جمهور علماو قول دی. دې نه علاوه نور اقوال چې چا ذکر کړي نو اگر چې هغه ژوند او مرګ ثابت دی خو دلته آیات کې نه دی مراد. کله یو شی ثابت وي خو د آیات تفسیر نه. بازی وی جدی نه مراد هغه ژوند دی په قبر کې. نو ژوند په قبر کې په احادیث صحیحو سره ثابت دی خو دلته آیات کې دغه نه دی مراد. آیات کې هغه نه دی مراد. ګور زموږ علما دا قاعده مسله ده. وای په دې مرده کې په دې قبر کې یو دعا او فيه نوع من الحیات یو قسم جوان پکې الله واچي تی دې په مزي معلومه او دې په سزا معلومه. دغه څه شګټنه ده د روح او د بدن په منځ کې یو تعلق دی. ادم د اهل سنت والجماعت مسلک دی. شرح عقیدۃ الطحاویہ کې امام طحاوی وای اهل سنت والجماعت وای چې عذاب قبر تعلق د روح او بدن دواړو سره دی. روح قبضه کې دی نو دې بارکه د علماو غن اقوال دی خو کا ارزه کې دی نو دې بدن سره تعلق دی او هر ځای کې ژوند د ته عذاب ملاويږي او هر ځای کې چې بدن دی ور که بدن وسوځول اندوان لکه خپل مړ وسوځي او دا غیری په دریاب کې والو ځي خو الله قادر دی په عذاب ورکولو. که څوک خاورې شو او د خاور سره خاورې شو پته نه لګي خو الله عذاب ورکولو باندې سره قادر دی. دیو جن د قبر عذاب حق دی خو کیفیت ګوره مجهول لشي په دې عقل نشي معلومولې. الته وې دومره قبر کولاو شو نو ته وې دومره قبرستان نشتا وې بس د عقل لپاره خو حدیث کې راغلي چې کولاو شو نو کولاوي کی. نو ګور بعضی اهل علم دې کې سلور مرغونا او سلور ژوندونو ذکر کړي. بعضی پینځه ذکر کړي بعضی شپګول رسیدلي. ا دې کې ورته او مثلا کله وې دا شي کنه دې پر وګورئ ویو آیات لچ موقتل نو چی طول دن مخلنی نو نتیجه باتی نراخلی طول دن چی مخلکی نو نتیجه باتی نراخلی او دلتا وی دو مرگو ندی دو جندنو ندی نو بعض خلکو دی آیات لکتلی خونور احادیثو لینی کتلی وی کچاوی چی درم مرگ و جوان دی خود آیات نمانی وی کافر نی سپوشوی پا خبر افان نو نور احادیثو قرآن کچی راغلی او سبور سوره بقره کس پیز پیری راغلی چی او درم مرگ و درم جوان نم دی وی علم تر ایلالذین خرجو من دیارهم و املوفن فقال لهم الله موتو ثم احیاهم دلتی چی ویجی دوونا او دی درون اپلی چاو من دا خوبا که درم ام دی درم مرگ دی و درم سدی درم جوان دی اسوره بقره کی رازی وی ثم بعثناکم من بعد موتکم سو کرتا شو بعد دوو ویلی وی دریش دقوق نکی خودو دا لامانا مونسر تعلیم و سالم نگت اللہ لی خص آتی نابو دو مونگ لبا استاد ابو داود شریف خولو تو چاگو با تی تپوسو کو دے بغلے که دو نسا جواب خوی ورکولو نا خو بو دو نا جواب چی ورکو طولو ورکوریو خاندل نو مونگ پوی کو چی گورا یا خو ویخ کے نا یا چی او دی نو جواب سلا ورکے نو دے تکنا دے لگا تعلیم کنتی خوی دے پکی ایو دو خو جواب را کئی مونگ دووی دے وی سشول سورہ بقرہ کی دو پیرے رالن او دریم دل پکی سرے او کاللذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشہا دارنگی سلورم دل رازی اللہ ابراہیم علیہ السلام توی سلور مارغان رولی سا او زان سرے چٹنی کا ثم مدعوهن یاتینک سعیا پینزم کارتم سورہ بقرہ کی راغلی دا وسو کوئی ها بھائی سو کارت راغلی ها پینزم کارت وسو کوئی او دل را روان دی کنا اغه د بقری واقعیا شیدا وای او هی دل رب بازین دامونو کذالک یحی الله الموتا نو پینز کارت حضور بقرہ کی دریم او مرگ او دریم ژوند راغله نته چې دی آیات نه نتیجه را باسي چې څوک وایي چې دریم ژوند نه بدا خو دی سوره بقره کې پیزه پی راغله ټول دنیا نه کافر کا د ګور چې قران او سنت کې څه شعر راغله اب تسلیمه دی کې دا دوزلی مرگ او ژوند د عام اعتبار سره ده ګور حدیث د مسلم شریف کې راغلی کافر چې اور ته وردن نشي نو الله قران کې وایي ثم لا يموت فيها ولا يحيى كافر بپور کی نجوان دیوی نبمړ کیږي نبه ژوند سجونوي او یو مؤمن مسلمان کور توردن نشو دغه مسلم شریف حدیث سے فاماتهم الله اماتتن دیب الله دی اور کی مړ کی حتا اذا كانوا فحما هل العیاز و داسې بوس و چې کاربتی جوړ شي نو اوزنه فی الشفاعه د دې د شفاعت واره کې وی اجازه تو شي فجی ابهم زوابائر زوابائر دی بدل دل را وسې شي فبس ول انهار الجنه او د جنت په نهرونو کې وځي اونو لکه او شینو لې بیا وای جنتیانو وب پیرا خوشی کید برنا دوی دی بدا سی روٹو کی گی لکه سیلاب راغره دانا رازرغونه کی نو تاسو کو گو ریغی سر دا سیلاب غدوڑی مڑی او گندگی من خطیی نو دا اللہ حبیب چی دا حدیث بیانو لفقال رجل من القوم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان فی البادیا وی تبویش رسول اللہ علیہ وسلم پس حراک دا عرشی دا ار خبر نا خبر دے دا دا مسلم شریف حدیث تے مومنان کد گناہ د وجنه اور تلاړ شي نسی فاماتهم الله اماتتن ادا یو قاعده پتا سره رسره شي وای کله چې فعل په مصدر سره تاکید یو شي نو مجاز بنی مراد حقیقت په مرادی وکلم الله موسی تکلیما دلته تاکید په د فعل په مصدر سره کړي دي دې کې د مجاز معنا که زو کینو غلطه وای دلته وی فاماتهم الله اماتتن د دین له سره ټوک او غمر زمو جوړا وا مساله قاعده صدا وی اذا اکدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا وقد اجمع النحويون على انك اذا اكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا انما هو على الحقيقه واذا طول نحات اجماع چې د فعل تاکید په مصدر سره شنو معنی مجازي بني مراد انما هو على الحقيقه حقیقت به مراد وی وی وکلم الله موسی تکلیما نګرف اماتهم الله امامتتن کی حقیقت موت سے ذکل تاکید بالمصدر راغله ادا دی مومنان لیزت ورکه ده خو مومن کنا خود گناہ دو وجن اور تلاڑو اکافر دو کفر دو وجن لاڑو نو لا یموت فیها ولا یحیی غاری بم خمرگ بن رازی ویا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکسون کافر جہنم یان بوئی اید جہنم زموار فرشتی اللہ نسوالک چی مونگ دی مڑکی نو جواب براشی قال انكم ماكثون سوره زخرف کې وایي وګوره دا خبره یاد لرئ چې دی یو حدیث او دی یو آیات نه با نتیجه نه راخلي نظر به پسوي پټول دین باندې وایي دا باز ژوند کې څه خد دی دي او هغه وایي دوه ځلې مرګ دی دوه ځلې ژوند دی که چادرې مو سلورو به بس کافر پوهې په خبره باندې او سوره بقره کې پیزز آیا کی ذکر کړي حدیث ته مسلم شریف ته امام قرطبی وای چې باز شپک کرا ته مرګ ذکر کړي چا پیز ذکر اتا چا سکړي پیز ذکر اته ذکر کړي کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله د وجود نا او سره د بل بندګي کوي کفر نه مراد دي کسی د امام ابن کثیر وای كيف تجحدون وجوده او تعبدون معه غيره سرنګي د وجود نه انکار کوي دا د وجود نه انکار کفر دي او سرنګي ور سره د بلیونه غټي او د دې عبادت بندگی کې ذکر الله نه بغیر د بلچا بندگی صدا دا کفر دي كيف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله د وحدانیتنا وکنتم امواتا ویتا سمړو فاحیاکم نجون نکړی ای ثم یمیتکم بیا به مړ کی ثم یحییکم بیا به مجوند کی ثم الیه ترجعون او بیا به دی الله تتا سو واپس کول شئی دا ذکر دیو نعمت د نشنش تکای نو دی بل یاد کی وی ګور د زمکی سشې چي ده نو تاسو د فائدې لپاره ولې د غیر بندگی کې نو ورتا د پار راخیږي شپکی کی تا د پار رات کی کی تا د پار موسم تا د پار بدلیږي باران تا د پار وریږي زرغونی تا د پار کیږي نو ته ارس پیژنې خو ورکول والے دی نو پیژندو هو الذي ذا الله غزاد ده خلق لكم في داخلي دي تاسو د پارا ما غس في الارض چې پزمک کې دي جميعا غن ثم استوى الى السماء او به قصو را د کړي واسمان تا فسواهن نو برابر کړي ودا سبع سماوات واسماننا وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر یو شی پوه دی یو د زمکی هر شی تاسو د پاره د الله کوم کلام د انتفاع د پاره دی اسو کوئی د اعتبار د پاره دی الله غزاد ته جستا سو د فائدې او استاسو دے برد دا پارے پیدا کری ما فی الارض وے نگورا عرشی کی برد دے مار کے برد دے جدا سے بپا قبر کی موی لڑم کے برد دے ہر شے دے برد دا پارا دے ہر شی کی فائدہ دا دے عبرت نبلوی فائدہ ہی کتوے چی خوراک فائدہ دا خو عبرت فائدہ نا نو پا خوراک خوستا بدن تا فائدہ ملاو شوا اپا عبرت دی اخیرت لفائده میلاو شو هر شی کی اللہ یو عبرت او فائده ای خیب اللہ غزاد دی پیدا کری دی لکم ستاسو د عبرت او د فائده د پارا ما غص فی الارض جمیعا چی پز مکه کی دی غن ثم استوى الى السماء بی قست او اراده کړی و اسمان تا ګور استوا دي کې متضمن دی معنا د قست لرا ځکه دا متعدی کړي شوی دی په لفظ اله سرا اگر چې دي کې باز علماو د استوا معنا په اعلی سره کړي لکه امام آلوسی وای وای ثم استوى الى السماء على اليها وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحديد د اسمان د پاسه شوه د کما یلی کو بشانه کیفیت معلوم نه ده داغه مثال نشتا داغه صحت نشتا اباز دې کې په معنا د ارادي اغستی استوى الى السماء عمد الى خلقها تفسیر زاد المسیر کی وئی د اسمان پیدا کول له اراده کړي وا د اسمان پیدا کول له اراده کړي وا فسواهن دي سواهن کی دا ضمیر دي ته ضمیر مبهم وئی تارس سبع سماوات د دې ضمیر مبهم تفسیر دی پی برابر کړیو دې لره سبع سماوات و اسمانونا و اسمانونا الله برابر کل لکه څنګه چې ګوره اسمانونا ودی او د دې ذکر قران کې ډیر راغله دا سزم کی مودی خود او مکو ذکر صرف په کوم ذکر راغله په سوره طلاق کې راغله لکه څنګه چې اسمانونه ودی او ذکر قران کې ډېر راغلي زمکي مودي حضور طلاق دولسم آیات کې داغه ذکر راغلي وهو بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې پوهه ده ورته آیات مبارکه کې د زمکي پیدایش مخ کې کو د اسمانونو رستو کو او دغه شان تفصیل په سوره حم میم سجده کې راغلي د نهم آیات نه تر لسم پورې د سوره حم میم سجده آیات کې د ازمکو د اسمانونو د ارس د پیدا کولو تفصیل له د دې اجمال تفصیل له خو هغه کوم د ازمکې پیدایش مخاله لکه وګورئ تاسو سوره حم میم سجده سلیریشته می فاره اخر کې وګورئ د نهم آیات نا نہم آیات مبارک نو ګورئی قل انکم لتکفرون بالذی او فرمایا انکم آیات سو کافر لتکفرون بالذی خامخ انکار کوي د غزاتنا خلق الارض اچ پیدا کړی د زمک فی یومین پدو ورزو کی هغه ټول عالم چې شپږ ورځو کې پیدا کړو نو دو ورځو کې وزم کې پیدا کی وتجعلون له اندادا او مکرر وی دی الله لرتا سوی صداران ذالک رب العالمین دغه قدرتونو وال پالون کې د ټول مخلوقات له وجعل فيها رواسيا او پیدا کړی دی او غرزولې دي د زمکه کې غرونا من فوقها د بر طرف د دینا وبارك فيها او خير او برکت یې چولې پدې کې وقدر فيها اقواتها او انداز کړی دی پدې کې رزق ند دی فی اربعه ایام پسرور رزو کی اے دعا شوی او دعا شنو سلور شوی سوا للسائلین دا خبر برابر د پاره د تپوس کوونکو دا سوا ان منسوب د بنابر مصدریت یعنی استوات الاربعه استواء برابر شوی دی سلور رزی په برابرې دو سرا ند سلور نسوا والے اونت کم والے ثم استوى الى السماء او به را دکړي واسمان ته وهي دخانو نغلوګي فقال لها نو فرمایلی دی اسمان ته ول الارض زمکتا ایتيات وان موجود شي راشي کوم خوخاي او کرها نو کنا خوخوي ا داسې حکم اسمان زمکه له زما حکم دی موجود شي کستا سو خوخوي کو خوخمونی قالتا اتینا توعين ویلی او دی دوار والله مونږ رازو موجودی گو پا خوشالی او تابدار ایسرا فقد واهن سبع سماوات نو پرکلی او دی لر واسمانو نفی یومین پا دوو رزو کی نو دوو رزو کی اسمانو نا دوو کی زمکی اپا دوو کی پاکی غرونا او رزکو نا پیدا کن نصور شوی شپک شوی او شمیر کی غلط نشه یو طالب یو ځل ترجمه کړو مالې چې دعا غشوي او سلور دا شو نشپک شوي ا دې ور سره دارو سو شمیر دی هغه ته ته جوړې کړې وای بھائی سو یې ته جوړې کړې وای دعا په لاله دعا غشوي هر با ته ایام ور سره شپک کې هرس وای فی یومین ور سره اتکې دوی حساب کتاب دا څه پکوي کوم آیاتو کې چې اجمال راغله غډېر دی فی سته ایام وای دا غ سته ایام تفصیل صرف دی صورت کې ده ور دي دواړو آیاتونو کې تاسو قتل د زمکه پیدایش مخ کې ده او د اسمانونو رسره سوره نازعات وګورئ ال تدا اشکال له چې اسمانه مخ کې کړي زمکه رسو کړي دیرشمه پاره کې سوره نازعات راځي ګور آیات داغي وګورئ اوشتم نو وګورئ دا مضمون فرمایا انتم شد خلقا آیات سو ډیر مضبوطی په پیدا کولو کې ام السما یا کاسمان اے قران ساجیبی عجیبی خبر کې کفار وبوي مونږ چې خاوري جو حکم په پیدا کوي وای ته پیدا کولو کې ډیر کلک او مضبوطی کا اسمان ددا چې غوږوي دې چې نه زک لکه په اسمان لګ دې وای بنا ها کافرتیم منی چې د الله جوړ کړي وي نو کوم ذات چې تم منی د اسمان په پیدا کولو قادر دې نو دا پوټه غونته انسان چې مړ کو خاورې کو نو څنګه به پیدا نکی رفع سم کہا پور تکڑے دے چد دی فسوا ہانو برابر کڑے دے و اغتو شلے لہا تیار کڑی دشپد دی و اخرج دوحا اور ایستی درناد دی والارض و بعد ذالک دحا زمک پسد دین غڑول داب ورا د اسمان د پیدای ذکر مخکې کو د زمکې څوک رسته کو ته د دې اشکال علماو دا جواب کړي څوک په اشکال پوښو بھائی ها څوک به پوښو ته په څنګه پوښوي ها څنګه علما غونډي کې خو بیا رانه پټسي ها ها ماشاءالله سره پویږیو سن مخکې پوی د خواسي تبدیلی کله ناکله خای ها ځکه هغه زه بدله گواہی کوي چې د درس کولو اوس بدله دا ځم کوي ته په دوو گواهانو خوشاله کې پيوزه زموږ دی علماو لیکلي وي څوک چې فرض وکي نو سنت دی په بل ځای وکي امام د پاره خو خبره لګه ضروری ده او مقتدی د پاره استحباب مرتبه لري نو هغه فائدې دا ذکر کړي لازم کبه گواہی کوي قران وایي دا کوم چې قران مخالفه دي یوم یذن تحدث اخبارها وی فرض یو کل ندا بولا گواہی کئی اوز دی سنت بلدی کیونکی چی گواہان ډیر شي بعد این اکان کا مکتری دی دو نفل دلتا وکن بیاو لزے بدل کی تازان لسکی گواہان ڈیر رہی امائی نو کزه بدل شي کله نقل غو چې استاد بدل یا چې تاسو بدل کوي یو خو مو جنگ جوړیږي کنه ها دا فقها یو قاعده ده وې کم کار چې مبذیل النزاع نو فقها دا روا غړي د فقهي اصولي مسله ده چې کوم شي نه رستو جنگ جوړیږي نو دا یغې ته ناروا وای تخپل تبدیلی وکوي ها نو دا غي جواب علما ودا کړی آسان جواب ده د بخاري شریف کې راغلي د ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې تپوسو شو نای دا سی جواب ورکو چې ان الارض خلقت قبل السماء وان الارض انما دحيت بعد خلق السماء و از مکه د اسمان نمخ کې الله پیدا کا خو په غړولو کې د اسمان نرستو دا زمکه الله پیدا کا غونډه پرتا وا نو اسمان دې چې پیدا کړو زمکه غړولا او الله قادر دې کنه چې زمکه پیدا کړې غونډه پرتا او بیا ورا غونډه یې ګوره یو منت وس سما کتوی سجل للکتب و ادا سی بد اسمانونو رون غاړو لکه سو په کاغذ کې لیکلو کې ورا غاړي والسماوات متویات بیمینه والارض جميعا فی قبضته الله دمر الوی ذات ته دا وړ اسمانونه د الله په خلاص کې کما یلیق بشانی هی وراتا وی او زمکه کما یلیق بشانی په یو چونډه یو بوټی کې به پرته هی دا جواب عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کړه دا دویم نعمت وګوره چې د زمکه عرش ساسو د پاره ده نو تا سوچو کو چې د سده پاره دریم نعمت ذکر کړي و استاسو نیکم ملائکو کی معزز و گرزونو اول دایات ترجمه تا گورئی و اذ قال ربو کیات کاغا وقت چی فرمائلی استا رب للملائکت ملائکو تا انی جائلن بیشکت پیدا کونکیم فی الارض و خلیفہ پزمک کیو خلیفہ لراب قالوا ملائكه فرمایلی وتجعل فيها آیا پیدا کې پدیز مکه کې منا چاله ر یفسد فيها چې فساد وکي پدیز مکه کې ويسفك الدماء او نا حتی ویني بتوي ونحن مونږ نو سبح پاکي بیان او بحمدك سرد صفات بیان لستانا ونقدس لك او پاکی بیان والله تعالی را قال رب العالمین فرمایلی انی اعلم بشکز پوہی گما پاغس لا تعلمون چتا سو پاغی نہ پوئی گئی اللہ عزیز مکہ کی یو خلیفہ پیدا کوما جمهور علماء و دې زمکه نه کوم زمکه وای ټول زمکه مراد ده بعضي وای زمکه د مکی مراد ده خدا غو قول اهل علم وای صحیح نه ده الله و دې زمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم ور افن ملائکه له خبر ورکو نو اهل علم لیکلي چې دا خبر کې څه حکمت وو د دې کې اوسو اقوال دي علماء الله ملائک اولی د دې خلیفہ د پیدا کولو نه خبر کړ بل مقصود فی اخبار الله عز وجل الملائکه بخلق آدم مقصود سوچ الله خبر ورکو عز وجل ملائکه ته په پیدا کولو د آدم علیه السلام نو یو وجه علماء دا ذکر کړی وإن الله علم في نفس ابليس كبرا الله ته معلوم چې د شیطان په دې ځړ کې تکبر او غرور د لوی ده نو دې خواخه غنل چې ملائکه له دا خبره پډا کوي او ورته وایي چې زما په مخ کې علم کې سړي تاسو له پته نشته او مال پته وایي د شیطان په ځړ کې لوی ده غرور دې دا کول د غنو سلفو دی. بعضی سلف دا وای دا خبر دی و جنور کو د ملائکو د طاعت امتحان غستو، ځکه ملائکم د الله مخلوق دی، الله د خپل مخلوقات او امتحان او ازمایش اخلي. دا د حسن بصری رحمت الله علیه قول دی. یو درم قول دا دی وکړي چې الله اور پیدا کو نو ملائکو یریدل، وی ربنا لمن خلقت هذه، د چا د پاره دی دا پیدا کړي؟ قال لمن عسواني، وی څوک چې زمانہ فرمانی کوي. نو ملائکو یریدل چې زمونږ نه چرته وجود د معصیت را نشي. الله وینی جائل فی الارض خلیفہ چې دی له وخی جنا فرمانی وسوک کوي، هغه ابلیس دی او باز اولاد د بنی آدم دی. باز علماء دا لیکلی ملائکه له خبر پدی ورکو اراده ولرل چې د دی عاجزی ثابت کی عن الاحاطه بعلمه، چې الله په علم نه چای حاضرې شته. آیت القرسی کې وای ولا یحیتونا بشیء من علمه، طول مخلوق د الله په علم او معلومات ری هات نشی کوله. بازی دام ویلی مقصود تعظیم د آدم علیه السلام، دا خبر الله دی تورکو. دا قول د آیات په تفسیر کې غرض چې خبر ورکو. بازی مفسرین وای استشار الملائکه، ملائکو سره مشوره او نو دا قول ضعیف دی، ځکه الله مشورې ته ضرورت وی. تاسو ګورئ علما خطبه کوي لا مشیر له، دا الله څوک مشورې واله نشته. مشوره خو هغه څوک کوي چې هغه د یو شی د انجام او عاقبت او د باطن نه خبر ني. نو دغه قول علما رد کړي چې د کومو اهل علم مفسرین نن نقل له امام ابن کثیر مو وفيها تساهل. تاسو چې وې استشار الملائکه په دې قول کې تساهل له، مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه معرف کی ذکر کړی وې دا مشوره نو او نه الله ته د مشورې حاجت شته، ځکه مشورې حاجت هغه چاته چې د خپل کار په انجام او معال پوي. الله خود دینه منزه او پاک دی، وای مشوره نه د خصورت د مشورې او تعلیم للعباد. دا قول بیا څه سمې خوري کوي په نشوي، مشوره نو نو ورته د مشورې ضرورت شته، خصورت د مشورې او تعلیم للعباد. بندگان لوی چې سکه نو مشوره کوا د پوی خلق سرا عقل مند سرا. لدا الله خبر ورکړي ملائکه ته مشوره نه نکړي. دلته کې د لفظ خلیفہ راغې، د خلیفہ څه معنا ده؟ نو قران کې د خلیفہ معنا ده رغلی قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، اغه قوم چې یو بل پسې بداسي پیړې په پیړې راځي. دا معنا قران زې په زې کړي. د خلیفہ معنا څه ده؟ یو بل پسې راتلل. لکه ګورې سورې انعام د دې معنا د پاره چې دا معنا لغوي قران ذکر کړي. اتمه پاره کې سورې انعام چې کله ختميږي نو ګورې داغی آیاتو گره یو سل پینزم شپیتم. وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، او دغا اللہ غزات دے چی گرزولی ایتاسو خَلَائِفَ الْأَرْضِ یو بالپسی عباد پزمکا کیب. نگر خلائف چی ده خلیفہ جمعوا یو بل پسی چی سکرا جی دیتا وئی. دارنگیو گو رئی آیات ده سورہ آراف نهم پارا کی سوره اعراف غوری آیات غوری د سوره اعراف یو سل یو کم او یایم نمبر غوری فخلف من بعدهم خلف نراغلی ورستد دوین خلف ناکار نائبان فخلف راتلو توئی یو بالپسی فخلف من بعدهم خلف راغلی ورستد دوین ناکار نائبان خلف چی نون بانی سوی سکون وی دا ناکارا نائب او جان نشین توئی او خلف چلام باندې فتحشی نو دا اغا غورا خلیفت ہوئی خلف او خلفن کی اہل علم دا فرق کڑے دا غشان آیاتون ازان سرولی کئی دا خلیفت دا مانا دا پارا سورہ زخرف پیتم آیات سورہ نمل دوش پیتم آیات کی رازی نو دا خلیفہ خو خپل مانا داوا بیا د مفسرین دو قولونه دي چې دیزه کې خلیفہ نه څوک مراد دي نو بعضی مفسرین وایي یوازې آدم علیه السلام نه دی مراد ذکر است ملائکه یتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء کده خلیفہ نه مراد یوازې آدم علیه السلام شي نو دارستو آیات ور سره نه درستی وای پیدا کې هغه څوک چې فساد وکي ویني به توي نو وای مراد د خلیفہ نا یو قوم دی چې یو بل پسې برازي امام ابن کثیر او بعض نور مفسرین دې ته زور ورکړي چې خلیفہ نه یوازې آدم علیه السلام نه دی مراد ذکر است من یفسد فی او یسفک الدماء دا ور سره نه لګي او محققین علما دا وایي چې خلیفہ نه مراد دې دې کې آدم علیه السلام دی دا خلیفہ کې داتا ها مبالغه ده پاره دا او خلیفہ غا چاله وای چې د بلنا رستوی او دا غي او قسمه قائم مقام او نائب وی نو خلیفہ نه مراد محققین علما وای آدم علیه السلام دی او دلته چې وای یس وی ما یفسد فی او یسفک الدماء وای دا په طریقې د سببیت سره وای او سببیت کې نقصان نی نسبت د سفک الدم او فساد شین ازل به طریق تسبب ا دې په لور یو نیک سره ده ا دزنه بچي پیدا شو هغه غل ده نو دا بچي پلار ولا سبب دی خو پلار د په ګنا نه ککړ چې کنه دې پر د په دې بد عمل باندې پلار نیوي شي نو دا د ویرو څو یو د فساد نسبت ور سره په اعتبار د سبب دی چې د به اولاد دوی د اولاد د پیدا کېدو دی سبب دی او هغه بنا حقی ویني توي یاد دې کې معنا دا و چې هغه کی قوت به د فساد او دا رنګي دی ویني توي ولو او بیا د خلیفہ علما او دوه معنا غانې کړي لیک لک سوچ وکړي یو ګور خلیفہ دی لوي چې اصل ني نو آغا نائب داغا قائم مقام شی لکه تاسو ملکونو کیا ہو رہے وی صدر لانو آغا پزے فلانے نائب صدر شو نو پا دی مانا بانی کچال دا اللہ خلیفہ وی نو دا خبر دا نقصان نا چی دیر دا نقصان دا چکنی دا اللہ بسوک نائبی والا آیا عزبیل اللہ بنی دے با قائم مقام وی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحم الله په مجموعه الفتاوی کې د دې وګت تفصیل کړي او څوک چې خلیفہ په دې معنی علی نو دې رد کړي لکه کی دا سی فرمایلی دا حدیث مسند احمد کې ده و ابو بکر صدیق رضی الله عنه له چاوي چې خلیفۃ الله اے دا الله خلیفہ قال لست بخلیفۃ الله ولكن خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم حسبی ذلک و اذا الله خلیفہ نے زند رسول الله علیہ السلام خلیفہ ابس دارا ته ډیر دی دارب یو لوی عالم تیر شوی دی مخکی کنونو کې سو کالو شو وفات شو شیخ صالح عثیمین رحمه الله دا تقریبا د 200 نزیحت کتابونه لیکلي د عربو په کبار علماو کې وو دا عربو په کبار علماو کې وو او کومه علاقه کې چې دی هغه علاقه څه ده ډېر په نیکانو باندې مشتمل ده ډېر لوی سړی وو شیخ صالح عثیمین موږ سره یو حج کې د پولیس یو افسر وو دا ور سره ډېرې مسلې بیا دی یو قران چې کومه مسله وتا به دی عالم دی نو ما چې تاسو کوم دغه مسلې کوم ځای ذکرې وې زبر د عثیمین شه په درسونو کې کې ناستم یو کال می وې د نوکرای نه جوړیو کا ټول کال می ای سره تیر کو نو هر مسله باندې پوهو دا پنی کان علماو کې بار علماو کې او دا د قسیم د علاقه یو بعضی ګور په عربو کې قسیم علاقه د علماو دا اپ دیندارای مشهور دا نو بعضی علماو دا د زده وجه لا دا دینداری په کې الله د زده وجه نه وسی د دې فتاوا د تاسو چا چې تاسو کړي وای ډیر مونږ لولو او ورجوي خلیفۃ الله فی ارضه فلانه الله خلیفہ د پزمکه کې او ای پدی آیات دلیل نیسی انی جائلن فی الارض خلیفہ ناغی جواب کئی و ای کچری ده خلیفہ نے دا مرادی چی انہ وکیل عن اللہ فی خلقه چی دا اللہ وکیل او نائب دے دا اللہ نپ مخلوقاتو کی فہذه لا یجوز دا خو جائز نیدی اللہ وکیلانو تا محتاج نیدی او کده دی اراده دای چی دا اللہ خلیفہ دے یعنی دا الله حکمونه جاری کوي او دا الله کوم قانون دې په دین کې اسلام کې هغه جاری کوي فهذا لا باس به نو بیا په کیسه نشتا بعض علما ګور بالکل دې لسه وی الله انسان خپل نائب جوړ کړي او دنیا ته را لګلې لګ دې لفظ د سوچ په کار دې کپوی نشي په خبر باندې کته نائب په دغه معنا لې نو بیا خو له نقصان خبره ده بیا مرخات کې مولا لقاری رحم الله سو مقاماتو کې د دې خبرې وضاحت کړي نو خلیفہ نه مراد آدم علیه السلام دې کمشکال چې نوې یفسد فیا او اس په کوم دمار اتلو دا غي جواب مو اوریدو او دا آیات احلیلم وې دلیل لې چې مسلمانان بزان ته یو مشر جوړای چ هغه د الله دا قانون او احکامات جاری کی وی هذه الايه اصل في نسب امام وخليفه يسمع له ويطاع دا آیات یو دلیل ده چې یو امام مشر خلیفہ و جوړول شي چې داغه خبره ومنل شي او داغه تابعداري وکړي شي دا خبره ګوره واجب ده امام قرطبی ولا خلاف فی وجوب ذلك بین الامه ولا بین الائمه خلیفہ جوړون واجب دی د ائمه او د امت په منځ کې په دی وجوب کې خلاف نشتا او ورته دین بنیم غړی چې مسلمانانو صحیح مشر دی امام احمد رحم الله و فرمایل دی سلور لوی امامانو کې خیرنه امام دی وای کزما لپته ولګی چې ما یو دعا به الله قبل یا وکم دعا دا د سوچ خبره ده کمال پتو لگی جټونو مرکه مم یو دعا الله قبل یا وکم زبوا ملا اسلامی خلیفہ راولے هر سنیم گڑی دی چې خلیفہ نشتا ګوره تخپل او ز خپل عوام امت یو 15 زره ډله ده که خلیفہ ای بیا بدل ملینی بیا بدانی چې ما سو یا بل سو یا ارچا کې بسو اچي واګه بو اچي چې بھائی داسې خبره وکي نن په معمولی فروي مسائل او امت جنگونه پرزونه کوي دیو بل وی دي ثوی یو بل ته د کفر نسبتونه کوي ک خلیفہ بیا وا داسې خبره نه نو د خلیفہ جوړول په امت باندې واجب دي چې جوړول واجب دي دا په پسنه طریقه جوړيږي نو زمونږ ټول دینی کتابونو درې طریقې ذکر کړي ها بھائی په اسلام کې د خلیفہ جوړول درې طریقې دي بعض اهل علم په کتابوم لیکلې اگر چې خبره ټول کتابونو ذکر کړي د مفتی رشید احمد رحمت الله علیه یو کتاب لیکلې رفع النقاب عن وجه الانتخاب وې پورته کول د پردې د دې موجوده مروجه انتخاباتونه اسلام کې د امیر جوړولو درې طریقې دي څو طریقې دي وې بیعت د اهل الحل والعقد او ګره اهل حل والعقد سوق دي د غیزان له صفات دي هر سړی د خلیفہ په جوړولو کې ورای نه ور کوي اکتا سوائی جی رائے آم بھائی نکو پیو علاقہ کی سل دیندار تقوادار وی چی مشر دیداشی او یو زرو بیدین ہوئی چی ند ابل بیدین دیشن چا ممالی نیشی موجود انتخاباتو کی خبر دا اکثریت تا نو دیکی سوال پیدا کی چی مونگ سم سڑے پستر گو گورو اهل حل و والعقد د دې په مشوره وای لکه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره اهل حل والعقد بیعتک تاسو کو احادیث کې وتا سول راشي چې خلیفہ اول څنګه جوړ شو لو خلقو ای بیعتک او د لو خلقو په بیعت باندې عام رائے نه و ابو بکر رضی الله عنه خلیفہ جوړ شو دا اوله طریقه دا بیعت د اهل حل والعقد دیمه طریقه دا د استخلاف ورته وای خلیفہ د وقت یو سو اهل حل او عقد نه مشوره والی او داینه مشورې نه پس وای چې ما نه پس به خلیفہ دای لک ابو بکر رضی الله عنه حضرت عثمان عبدالرحمن ابن عوف سید ابن زید و سید ابن حزیر او مهاجرین د انصار د لول خلقنا مشوره واغستا او وی جمانه پس به عمر رضی الله عنه سی خلیفہ وای وای ګره خلیفہ الا استخلاف کول شیجده و ایمان برو شیجده کی دری شرطونه ادا انعقاد د خلافت بد د په وصیت له راضی چې د کډری شرطونه پدې اول خلیفہ کې د خلافت ټول شرطونه موجود دي ادا څوک چې ځان پسې کوي هغه کوم ټول شرطونه موجود دي سو خبرې شوې دوا درې مدارا چې داسې بم نه کوي بلکې د اهل حل والعقد مشوره واخلي چې هغه په دین کې سمجھدار او صاحب رائے خلق ګڼل شي دای په مشورې باندې استخلاف کوي دا دوه طریقې شوې درېمه طریقه د شورا نظام ده خلیفہ وقت یو سو اهل حل وعقد شورا مقرر کی او وصیتو کی جمانه پس د داخل کو چې په کوم رائے اتفاق راغی به خلیفہ شي لکه عمر رضی اللہ عنہ شپک کسانو خیل حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم وی دا شپک کسان دی وګور سو کو اشاره مبشر دی دنیا کې به جنت زیر شوه وی دا شپک دی مشورو کی او په مشورې دی امیر جوړ کی نو دا شپږ واړه کې ناسلو سورې مشورې وکا اپو مشورې عثمان رضی الله عنه سکو نو د امیر د جوړې دو درې طریقې شوې څو شو بای د درې طریقې دی په اسلام کې یو څلورمه طریقه د نه خوشې نو سبق یو امت یو سره په زور مسلط شو نو د خلافت منعقد کیږي د دې اطاعت واجب دی خدا دو قسم ده دا کوم شخص چې په مسلمانانو په زور غالب شو په حکومت کې ناشته د کی شروط د خلافت ټول راجمای او خلق په حسن تدبیر سره دی چلای او ناجایز اقدام نه کوي نو دام جایز دی لکه حضرت معاویه رضی الله عنه دا سلورمه طریقه ده زم دا دې چې دا شخص اې دې په لورې په خلکو په زور بادشاه شو خود کی شروط د خلافت نشته او دا خپل مخالفین په قتل او قتال او په والو ټکول او په ناجایز حربو د ځان تابع کړي دا جایز نه دي دا سړی فاسق او سخت ګناهګار دی خود دې باوجود کده مسلط شو نو اطاعت واجب دی مسلمانان دی وی دته جنگونه نه کوي د دې خلاف شریعت حکم نه مني خود دې د معزول کول کوشش دې نه کوي که په انده شي په مسله باندې د دې د معزول کول کوشش دې نو دا درې طریقې په اسلام کې د خلیفہ د جوړولو دي هر چی جمهوریت نظام دے نو دا د مونږ له غیر نه راغله البته خو یو حزب اقتدار وی نو بل حزب اختلاف ته قران کې د دې تصور بالکل ناراضي چې یو ډله دی روغه یو بل دی تاسو جوارو کو دے سو وای کنه نو دې لاس نه بیرانی تاسو ګورئ ملکونو کې جنگ دی وای دا چې بکیږي نا قبل پیزه کال تیر کول خو دې بل تسا و نه غشتا وی بازی ملکونو کې اهلی الملی کلی و مفتی سم دی کتاب کلی کلی وی سملی وزیرانو با یو بل پا کرسو دیروالو نو سی پاکی زخمی کل نو ایداغین اپسی ولدان سی کرسی جوڑی کی چاز مکہ کی خاخی ویچی یو بل پاسی خوی راو چاہتای نکنا چی یو بل بلد کی خلیفہ چی سوک بسا سنگوالی او خلیفہ چی حکمو کنو بیا با دچا سی اختیاری چی آبو ایجی دا اسلامی خلافت په امن او امان ټول مسلمانانو ته نصیب کی ادا ګور زمون د ګناهونو د اختلافات او د وجنا امت د یو لوی نعمت نه محروم شوه قران ویلی دی چې دا په پښتو کې ملاویږي دا په وخت کې نه نو قران دو سی زو د ذکر کړي چې د دې فضا جوړ شي نو د دې په نتیجه کې وسکی الہ العالمین با مسلمانانو ته اسلامی خلافت ور کوي لکه ګورئ تاسو آیات مبارکا د سورې نور آیات ګورئ اتلسم فارقی سورې نور رازی داغي آیات ګورئ 55 نمبر بینزم پنزوستم نمبر آیاتو گورئی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض آب آئی دزر پستر گو گورئی وعد اللہ الذین آمنوا وعد کړی د الله د هغه کسانو سره آمنو چې موصوف دی په صفت د ایمان شرعي منکم د تاسو نه او عمل الصالحات او ملونه کړی نیک د الله د حبيب د سنت مطابق لیستخلفنهم فی الارض چې خامخا خلیفګان بکی دوی پزمکه کې اې د سوسې زونو په نتیجه کې د خلافت اسلامي وعده کړې سه یو په فضا دی ایمان جوړای یو فساد نیکو اعمال جوړی نموږ وايي جلوس په یو ټوړ پوړ وای اوبای ایمان په جلوس شو او د عمل صالحات په ټوړ پوړ دي چې بس عمر دې روانه وکو او بازارون لري اور ورته کو اته د نسوب مزل راتلې شي لګره دې ایمان فضا به جوړيږي د اعمال صالحه فضا به جوړيږي د دې ایمان او د نیکو اعمال په نتیجه کې وسی الله به امت ته نعمت د خلافت ورکړي فضا به د ایمان جوړي فضا به د نیکو اعمال جوړي دارنګ یو ګورې سوره انبیاء ولسم فارق راضی چې خلافت اسلامي بسنګ راضی سوره انبیاء اخر ګورې آیات یوسل پنځم ګورې وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ دا آیات گنی مانا گانی دی خوزمونگ چکم مقصد دی اغدا مانا داو دا ملما اکڑی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ آو بیشک مونگلی کلیو پٹولو اسمانیو کتابونو کے من بعد الذکر پس دلی کلو نا پلوح محفوظ کے ان الارض واچ بیشک از مکد دنیا خلافت اسلامی یرسوها عبادی الصالحون پمیراس با اخلی دی لرا زما بندگان نیکان اگر دی کی جملی لګورې عبادی الصالحون مبتدا او خبر در تدواړه معرفکل کامل لیکان به ماحول بدنې کوي جوړي د دې دی ایمان او د نیکو اعمالو په نتیجه کې الله با خلافت اسلامي راولي اگر د ټولو کتابونو اتفاق په ذکر کو ان الارض وا چې بشک از مکد دنیا یعنی خلافت اسلامي یاری سوها پمیراس باخلی دی لرا عبادی الصالحون بندگان زما چی غی کامل مکمل نیکان دی و از قال ربو قیاد کاغ وقت چستا عرب فرمائی لیو للملائکت ملائکتا انی جائلن دا جائلن پمانا دا خالقن دی بیشک از پیدا کونکے امپزمک کیو خلیفہ لراب قالو ملائکو فرمائلی و تجعلو فیہا من یفسدو فیہا آیا پیدا کیت پدیزمک گیا سوک چی فساد بکی پدیزمک کی ویسفک الدماء اووی نبتو یویک دیت دماء کیا الافلام دا عہد دے سوچ کوئی نمرات تی حرامی وینی حرامی وینی بتوئی که ادماء که الافلام دا عهد شی ابازی وی الافلام دے استغراق دے اے وینی بتوئی حق نا حق او ممنوع غیر ممنوع لبگوری نا تمیز بنی مقصود بے وینی تویوری نو یا پا ادماء که الافلام دے استغراق دے یا الف لام دا عهد دے دلته ګور لا سوال راځي چې ملائکه له څنګه پته ولګي دا خو بنی آدم پیدا نه دي چې دای په فساد کوي ویني بتوي دا خو د علم غیب خبره ده په علم غیب باندې خو تاسو مسول کې وارد چې څوک پويږي او الله پوي ملائکه عالم الغیب دي انسانان لا پیدا نه دی وی ویني بتوي فساد وکړي نو د دې ټولو کې خپل جواب داره چې دلته مفسرین لیکلي وای ملائکو یا ربنا مل حکمت فی حق فی خلق هؤلاء د دې په پیدا کولو کې څه مقصد ده نو الله خبر ورکو چې دی اولاد آدم کې به باز نه حق ویني ته وي فساد بکای نو الله خبر ورکو علماء لیکلي ان الله تعالى اعلمهم ان الخليفه سيكون من ذريته قوم يفسدون في الارض ويسفكون الدماء. الله خبر ور کړو چې د دې خليفه په اولاد کې به بعض خلک فساد کوي او ځنی به پز مکه کې ویدیت وي. لکه امام قرطبي او نور مفسرین دا قول ذکر کړي دا ورته الله وي. ها سو جوابونه شو. ها او دیو ای دوښ ول مزه دا دوه کوم ځای نه یا پایس. او ماشاءالله طالب تکړه دی. اواز دې دوه کو غوره تکړه سره دې کلم کوي او بیدار ناس. یو جواب شو بای دویم جواب علماء دا کړي وې دې قیاس کوه دا مجتهد قیاس هم نه کنا ملائک ټول اجتهاد مراتب الرسیدی وې مخ کې په دې ځمکه کې د انسانانو نه پیریانو هغه پیریانو بم فساد کولو او قتل او قتال به کولو نو چې دا انسانان دین خلیفہ نو دای وی چې دین خلیفہ راځي دای بم دا کار کوي دا د ملائکو اجتهاد او قیاس او دریم جواب داله چې لفظ خلیفہ نه معلوم کړ خلیفہ په معنا د حاکم مرضی نوور حاکم ال مکرری چې خلق په فیصله راړي یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض الله او ای زما داوود علی السلام ما تاسو په دې مکه کې حاکم شرعی جوړ کړی دی نو د لفظ خلیفہ نه څه کړ معلوم کړ نو دا درې جوابونه مفسرینو ذکر کړی چې تاسو به پوښوي کنا اجه زه پوینو الحمدلله او اجه زه پوینی الله دې پوی کې الله دې سینه کولاو کې ونحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک او موږ پاکي بیان او سره د صفاتو بیانو لستانا ونقدس لک دلته ګره علماء لیکلي چې تقدیس او تسبیح یو معنا ده نسبحو کی تسبیح راغه او نقدسو کی تقدیس راغه لکه معنی یو د بیا خو تکرار راغه دا مسله چې کوم ځای کې تکرار راشي اهل علم غد فکای پوښوي په سوال باندې تسبیح او تقدیس یو معنا لا نو بیا خو تکرار راغه نو غني طریقې علماو ذکر کړي امام روح المانی وی والتقدیس فی المشهور کت تسبیح معنن تقدیس لفظ په مشهور قول د علماو کې پشان د تسبیح دے د معنا په اعتبار وحتاجو لدف التکرار ذکر معنا د دواړو یو دا نو علما محتاج شوی دی چې دفع د تکرار وکي نو یو وجدا ذکر کړي وی احدهما به اعتبار الطاعات والآخر باعتبار الاعتقادات یو پاکی د طاعاتو په اعتبار ده یو د اعتقاداتو په اعتبار ده پاک دی غنو د عقایدو په اعتبار پاک دی غنو د طاعاتو په اعتبار دا یو فرق ده بعض علما وی تسبیح دی ته وی تنزیحه تعالی عما لا یلیق به پاکی د الله چې لوی دی دا هغه څه نه چې د الله سره لایق نه دی او تقدیس څه ته وایي تنزیحه فی ذاته عما لا یراه لایقا بنفسه پاکی د الله د الله د ذات په اعتبار هغه چې له خپل نفس سره لایق نه ګڼي نو وی پدی تقدیس کی مبالغه د تسبیح مقابله کې دیو جن دواړه چې مکړي سبوحن قدوس ربنا و رب الملائکه و روح دا د رکوع د سجدي تسبیحات د مليچا لا یاد دی وای دا دې جوړنه یې اتره وای ها چاته یاد دی رکوع کی او تسبیح سبوحن قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح دواړه ګوره جمکړي شیخ حسین علی رحم الله بدا شوی وینو سبحو بحمدک دا فی الحال مراد دے او نقدس لکا فی الاستقبال مراد دے اس دن فی الحال پاک گنو او آئندہ دن دا ار قسم عیب و شریکانو نا پاک گنو نو یو پا مانا دا حال دے دویم پا مانا دا استقبال دے اگر چې باز علماء دا نقدس لک نور مانا گانیم کری دی وینو توحر انفسنا لک مونږ ځانو د پاکه استاد رضا د پاره چې تر راضی شي بعضی د نقدس معنا نصلی کړي مونږ مسکو ابن عطیه رحم الله یو مفسر دی دی وی څوک چې د تقدیس معنا په صلات کوي وی دا قول ضعیف دی امام قرطبی په غرت کوي قلت بل معنا هو صحیح ابن عطیه سی وی معنا د دې صحیح د فین الصلاتا تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح مصطدي دوار وي شامل له الله حبيب بپروکو سجده کی سبوح قدوس رب الملائکه والروح تا دا مسلم شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام نه نقل کړي امام مجاهد د نقدس لک معنا کړي نو عظمو کا و نو کبرک مونږ د تعظیم بیان او لوی دی بیان او نو په دې اعتبار علماي کرامو دفد تکرار کړي و نحنو نسبحو او مونږ پاکي بیان او به حمد کا پدا سه حال کې چتا لرحمد و یون کیو ونقدس لك او پاک گنو استازات دا ار قسمه بنو نقصاناتنا الہ العالمین کی عبادت وی هم تیار یو او کدی خلیفہ په پیدا کولو کې بل څه حکمت وی نو مونږ ته پته نشتا قال رب العالمین ورته فرمایلی انی اعلم بیشک از پویګم زما ملائکو ما پاس لا تعلمون چتا سو پن پوهی گئی وردی کی بیا د لا تعلمون مفعول در ته محذوف کو ندی اهل علم یو سلور تفسیرنا باز دینه کم زیات کړي اے وای مالا پته ده د ابلیس په دې نفس کی سرکشی دا تکبر ده دا در تسرګندول غواړم تاسو خو یې دم مونږ سره ناشته از مونږه غونتی به خو علیم بذات الصدور د سینین خبر دی او تاسو د غرور تکبر نه نه خبر دویم قول دا د انی اعلم ما لا تعلمون زپاغه سپویګم چې تاسو نه پویګی د دې خلیفہ په اولاد کې بام بیا وی پدې کې با اولیا وی دا سی پیغمبران بای اے ملائکو جتا سو ممدائی مرتبه تا نرسی گئی مسئلہ صدا ملائک دا انبیاء و مرتبه تا نشی رسی دے درے موجہ تا دا اللہ ویز پوئیگم پاگا چتا سو نپوئی اللہ او فیصلہ کڑی پازل کی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اللہ وی ما جنتا و زودخ جوڑکڑے و دوار و سرد ڈکھول و آدم اکڑی نو دا خلیفہ پیدا کوم سا اولاد پیدا سی جی جنت به پډکم او پسنا به اور ډکم انی اعلم ما لا تعلمون بیشک از پویګم پا چتا سو پن پوهې گئی نور به ان شاء الله بیا وایو الہ العالمین دی زمونگ استاسو دو طولو سینے دو قرآن دو علوم دو پہرا کلاو کی ورطاسو طول طلباء و طالبات زمونگ روحانی بچیئی دا مدرسہ تاسو دو پارا دا سورہ زی پس بمونگ و تاسو نوی دا با دو نور مسلمانان دو پارای دا مدرسے دروانولو دا دی دا مدرسے دا خرابولو کوشش مکوئی ورطا باتروم نتاسو دو پارا دی نو ورته سکور کې باثروم مور پلار در له خبرې کوي چې دا ګوره خراب نشي نو دا ستاسو د پاره دي کدي کې تاسو نقصان وکړي سوا چوي وګوره زموږ دا سړی خو په باثرومونه خراب شو نو موږ ولوي سهارا لځي نو تاسو خو زموږ د حیا نه ډک اولاد یې تاسو بس کوي داسې حرکت مکوي دی په لګوره راغلی قران ته چې الله راضي شي او چې داسې کوي الله به ناراض شي اے دا الله کور کې روانه کول دا مسلمان کار نه دی تا خو صفا کوي د دې خو کوشش ورمږه التم تاسو له دلته مطالبانو لمیخي چې تاسو سو غوړی نو کناراس سره چې تبار نشو ګرځول نه جواد کې دی پلم پروت چې دی له ور غرځوي تاسو زنانو تمغه جمعات کې د تپراسي دي دو درې سيزونه چې تاسو دې کې غرځوي بار دا او د سمات سرم در لځه پروت دی ازم دا طالبان غریبانان هغه مازیګر او سار هغه غرزي نو کوشش وکړي چې ګوره نور خلکو د پاره رکاوټ جوړ نشي دیو جن ګوره باسي بنات دا شي کارونه کوي چې روزانا علما د دین متنفر کوي چې د زنانو د مدرسې دي دي سپوږی په خبر زمونږ پینځه سو طالباني نو موږ سره غم نه خو کډ وزنانې یو غمو سره غم د حیا چ الله زمونږ او د ارچا حیا برقرار اوساتي بل دلته خو طالب لمو زور نه وکړو ور زمونږ سور او مرو شو خدا د بمبي اوس پرې چانه دي ماتي کړي دا چې دورني چې زنانه یو دوه پاتای نه زمونږ حیرانو چې د اوس پنه په سماته کا ور زمونږ چې کومه ماشومانی لونه مو یی دا لوی مخوین دی د الله خاطر کوي د جمعات لحاظ وکي چې دا شي کارونه مکه وای چې مونږ ته زهنی پریشانی جوړي ور خلک بسوي تاسو نو خلک عبرت اخلي چې بيدا طالبان دي دا طلبا دي چې تاسو دا شي کارونه کوي چې عوام ولته الټي ورزي او عوام دا غینه متنفر کیږي نو خو هم دا کنه علم بکوي کامل بم کې کوي ها بھائی ور علم سره چې عمل نی خو بیا هو الله وایي چې اوسړي علم مکو عمل نی وی لکه خر لچا د کتابونو بارو تړل اکه علم سره عمل وی قسم دې د با عمل عالم کا عالم د دې مثال خود ملائکه سره برابر ده نو علم سره د عمل خیال کوي د جمعه تسم حکم دې د پاکولو تاسو د جمعه په ماحول کیږي د دې د پاکولو د دې د صفه ساتلو کوشش کوي دا وب باثرومونه ټول تاسو د پاره دي هر شي د ضایع کولو کوشش مکوي دا هر شي سره د ضایع کولو کوی تاسو ته هم پته ده چې ګران ګرانی د رزق ورکولو والا الله دې رزق هم ضایع کوي ما څومره چې تاسو خوراینو هغه وی تاسو لره هنر روړی ضایع کوي ما ک پوټی پاتې شي دا نورې خورای ما خپل کتل الله دې تبلیغ دا مشر قبر دې الله د انوارات نډکی ما خپل سترګو باندې کتل چې عبد الوهاب صاحب روټه جی وغوړې شو به ګرځې دو لچاغه پینډه په پاسې دا لوخه بچا صفه کولو نه دې کی سو الیاذ بالله سپیخو خوراک نه وکړې ورله بنور کې ناشتل کم پوټی پاتې دی اپ کزان لسکا اپ کزان لچوري کا دا ټوکړي کور دي کورونو کې دا ټول مو خدا شي کوي چې سړی روړی پاتې شي نو ساری چې سره خورو تاسو څه کوي ورځوي دا ټول مسلمانانو د دې کې جراشي بس بیا په اسمان کې ګرځي په کور کې د دې ټول خلکو دا طریقه دا سړی روړی سکی کاغ پاتې شو نا ورځي نه بیا دې حالاتو کې وګورئ تاسو چې په بیا موږ په ګرانه ملاوي نو تاسو د رزق نا قدری نا شکری مکه وای دي سره ګوره رزق سکی رزق چې نا شکری کی یا غرض ک الله پورته کوي هر شی دا شو کوي چې تاسو وای چې دا د پیغمبر علیه السلام څخه سنت طریقه را سس نو ما روټای ځای کوي ما د غزای کوي هر خبره د کتاب له جناسه دی له ګورای اته موږ تاسو دا چې کارونه کوي چې هغه د نفرت وی نو نور خلق به بیا دین ترا نزدیکی کی نا نور خلق بس نی وردا عرب دم رخ په کیږي چې سړی د رزق بي عزت کوي د رزق بي حرمتي مکوي د مدرسې لحاظ کوي دل تراغلی یی تاسو زمونږ بچی یی سمندې ترلی زمونږ نکیږي ګور تاسو له مناسبه دوايي دا ک ډاکټر ضرورت شي مونږ راوړو تاسو دا نمبر دې په اړه لیکو چې ځنه واه یو بیمار داسې شي چې بیا هسپتال له بوتل غواړي نو طالب له بیا مونږ تیار یو هسپتال له موضوع خو پردې ځنانا هو پردې سړی هسپتال نه شي بوتلې تاسو دا نمبر دې وجنه لیکو تاسو مونږ اولاد یې تاسو خدمت کې حکم نه دی دا در لدرخواست دی چې ګوره د جمعه تزار چې شو کوالی قسم دې کازه لراغلی دا د الله کور دی د دې په عزت ایوانه د سړی دنیا او خیرت دواړه تبا کیږي د اره خبره خیال او ساتي د اره خبره لحاظ او ساتي چې دې دې نمو زول جزان سره یو شو او کدی دې نمو د فائدې په ځای نقصان نه وړو نو دا اره خبره خیال ار سره ګوره ته خدمت کوشش کوي شور مکوي ځنې اوقات کې ګوره د سړو شور مخناک نه خود خوځو اواز سره مونږ سره به اکثر ها زنانه حج لتلې نو مونږ ولې تربیه په کلاره وای دا خبر نو به دومره تنګ شو چې مونږ به ځنه ما ولې تربیه مو په کلاره او غچغي وال مو دومره دي چې مونږ نه سنو شو کولې زنانه به تلاوت په کلاره کوي تربیه په کلاره وای خو خبرې وسه کوي دومره شور به کوي جنور نه څوک مسکولې چې ورته سره خوا کې به څوک بیمار پروت وي دبي څوک به تلاوت کوي څوک به مس کوي نو چې شور کوي هغه مو د ارس نه وېستو دی وجه نه ما وختي کور کې وي چې کوم ځنانه خامخان نه مني نو پس نمونه لیکي دا غي او مونږ سره هغه پلار ایله وای چې راشي بوې زینو او مو تاسو سره نور زور نشته بیا هغه چې تاسو چې داخله کړې ما ایله وای چې راشي څوک پتا زنانا بوسی دلم د سمبالو لونی نو لګ کوشش کو ی الله زمونږ د ټولو سینې د قران د علم عمل لپاره پرانځي یا رب العالمین مون خاتمه په ایوان کې الله مون ته زمونږ والدین مشایخ مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب العالمین سمره بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي یا رب العالمین سمر بی گناہ بندیوان دی د بند اخلاص کې الله د چا دشمنی طرف غنای دی په محبت او دوستۍ باندې بدل کې الله زموند دي طلباء او طالبات سینی د قران او سنت د علوم د پاره پران زی الله دای د موږ د پاره او د خپل والدین او ټول امت د پاره د سترګو یخوالې جوړ کې الله زموند دي مدرسې او ټول مدارس او ضرورت الله د خپل غیب او د خزانو نه رب کریم برابر کې یا رب العالمین زموند دي ملک او د ټول اسلامي ملکونو په حال باندې او رحمېږي تا کوم افراط تفریدا بدمنی دا گرانی دا پریشانی دا الله دا ټول په خپل رحم او کرم زموند دي ملک او د ټول اسلامي ملکونو لری کې الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي الله مونږ ټول د دواړو جهادو د شرمندګو نو ساتي الله زموند ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموند ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي باران لپاره دعا وغوړی الله د خیر په قدر ضرورت باران په کوم ځایونو کې ضرورت وي الله په بندګانو وروره اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وسلم